Korting op zuiver zuivelvolle kwark. Nu een bakje 500 gram van 3,59 voor maar 1,99. Kom naar de Proefmaar Prijsweken van de Biologische Supermarkt. Ecoplaza, echt lekker. Het Liliane Fonds is er voor kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden. Voor de kinderen die steeds opstaan en weer doorgaan, ondanks de armoede. Want alle kinderen willen groeien, ook kinderen met een handicap. Steun het Liliane Fonds. Ga naar lilianefonds.nl. Zo, dat is mooi. Zie ik dat nou goed? Zijn die twee nou aan het... Ja, dat is ook part of the deal. Wil je ook naar kakatoes kijken met korting? Voor de beste dierentuindeals en meer, check je socialdeal.nl. Alle kinderen willen groeien, ook kinderen met een handicap. Steun het Lilianefonds. Geef een belevenis met Moederdag. Ontdek de beste cadeaus en meer op socialdeal.nl. NPO Radio 1. Argos. Onderzoeksjournalistiek van Human en de VPRO. Erik Arends. Goedendag, vrienden van de onderzoeksjournalistiek. Welkom bij Argos. Zijn buitenlandse onderzoekers uit Iran, Rusland of China een verrijking voor de wetenschap in ons land? Of vormen ze vooral een veiligheidsrisico, omdat zij voor de regimes in hun thuisland mogelijk gevoelige informatie zullen stelen? Bijvoorbeeld bij het vervaardigen van wapens of het bemachtigen van essentiële bedrijfseconomische kennis. Bij mij in de studio is Saar Slegers, de maker van de podcast Vriend of Vijand, die deze vraag onderzoekt. Dag Saar. Goedemiddag. Welkom. Ja, je hebt denk ik velen van ons de afgelopen 4 weken in Argos de ogen geopend met jouw serie. Vandaag laten we zo dadelijk de slotaflevering horen. Laten we eerst even de andere gast introduceren hier aan tafel. Tara van Viegen, welkom. Goedemiddag. U bent raadsadviseur bij de Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie, de AWTI. U geeft de regering tips op om goed beleid te ontwikkelen op het gebied van wetenschap, geloof ik. Hè? Mag ik het zo zeggen? Of ga ik dan tekort door de bocht? Nee, ze mogen dat zeker zeggen. Wij ontwikkelen strategische rapporten ten aanzien van het WTI-beleid. En dat doen we op een onafhankelijke manier, gevraagd en ongevraagd voor het parlement en voor de regering. Heel fijn. Fijn dat u er bent. We gaan dadelijk praten over de zorgen die universiteiten zich maken over de plannen van de regering om kennisspionage, zoals dat heet, tegen te gaan. Maar zoals gezegd, eerst het vijfde en laatste deel van die prachtige serie, al zeg ik het zelf. Vriend of vijand? Ja, Saar, het is echt zo. Getiteld artikel 1. Luister mee. Ik kan me herinneren dat ik als middelbare scholier voor het eerst een artikel zag over de wetenschap. En het meest interessante vond ik dat het door 3 auteurs was geschreven. Nou, zeg maar een Japanner, een Zweed en een Amerikaan. En toen dacht ik van, wauw, weet je wel, er zijn dingen die je met de hele wereld samen zou kunnen doen. Robert Dijkgraaf wordt als scholier al gegrepen door de wetenschap. Niet alleen door de theoretische natuurkunde, waar hij later beroemd in zou worden, maar ook door het internationale karakter ervan. Die internationale dimensie was voor mij bijna de reden om wetenschapper te worden. Het is altijd een hele bijzondere ervaring om heel veel gelijkgestemde collega's te ontmoeten die eigenlijk net zo gepassioneerd zijn, dezelfde dingen geïnteresseerd zijn, maar uit alle hoeken van de wereld komen. En die mengkroes van culturen, die is niet alleen leuk voor de wetenschappers zelf, zegt Dijkgraaf, die is ook cruciaal voor de wetenschappelijke vooruitgang. Absoluut. We denken heel vaak in de vooruitgang in de wetenschap alsof dat je een nieuw idee hebt over de wetenschap. Maar heel vaak is het gewoon een nieuwe manier van kijken op iets wat al bekend is. En dat leer je eigenlijk door andermans ogen te kijken naar iets wat je zelf eigenlijk al heel goed kent. Het uitgangspunt, zegt hij, is dat idealiter wetenschap iets is wat de wereld verbindt. Ja, dus sinds u minister bent, bent u niet anders gaan aankijken tegen dat ideaal van die open kennisdeling en die internationale samenwerking? Ja, sterker nog, Nederland is daar echt een voorvechter van. Dus dat is echt gewoon de uitgangspositie. Open kennisdeling is de uitgangspositie van de wetenschap. Dat zegt de voormalig hoogleraar theoretische natuurkunde, die inmiddels minister is. Maar tegelijkertijd kondigt hij namens het kabinet een nieuwe wet aan die het mogelijk moet maken om buitenlandse onderzoekers te screenen als ze hier willen werken in gevoelige vakgebieden. De buitenlandse onderzoekers die in Nederland toegang willen tot sensitieve kennisgebieden gaan we screenen. Keer op keer benadrukt hij dat we zorgvuldig moeten zijn. De kennis is het kloppend hart van onze samenleving en daar moeten we heel voorzichtig mee omgaan. Maar discriminatie ligt op de loer. Je wilt niet een hele groep gaan uitsluiten op basis van wat? Op basis van waar ze vandaan komen? Welke lessen kunnen we trekken uit onze eerdere ervaringen met screenings? That's the bureaucratic way of screening. Waar liggen de grenzen van de wetenschappelijke openheid? Terwijl wij alles openlijk delen, is dat in China niet zo. Mag je discrimineren als de nationale veiligheid op het spel staat? En wie beslist dat eigenlijk? Ook in een democratie zijn er bepaalde organisaties die geef je de bevoegdheid om de grondrechten van burgers te schenden. Mijn naam is Saar Slegers. En dit is de laatste aflevering van Vriend of Vijand. We hebben toch artikel 1 van de grondwet? Artikel 1. Goedemiddag, dames en heren. Op dit moment is het 9:54. Het volgende station is Den Haag Centraal. Op een koude woensdag in maart ben ik op weg naar het tijdelijke gebouw van de Tweede Kamer. Voor een afspraak met de belangrijkste voorvechter voor een strenger kennisveiligheidsbeleid in de politiek. Terwijl wij hier spreken, zit een statelijke actor ergens binnen elk van onze universiteiten te zoeken naar informatie. Ja, ik heb een afspraak met Hatte van der Wouden. VVD-Kamerlid Hatte van der Wouden. Zij verbellen dat u bent. In debatten wijst zij keer op keer op het gevaar van buitenlandse spionnen die kennis vergaren op onze universiteiten. Nou, hoi. Ja, je timing was net goed. Want ik heb het grootste deel van de week zitten kinderen appetten. Ik hoorde het net inderdaad dat... Het is iets rustig. Oké, dus je hebt net eventjes een... kan even ademhalen. Ja, dat is wel heel fijn. Ze is druk met haar werk voor de parlementaire enquêtecommissie toeslagenaffaire. Maar tussendoor is ze ook bezig met de voorbereiding van een commissiedebat over wetenschapsbeleid en kennisveiligheid. Ik hoorde dat er weer een debat is. Even kijken in... april? Ja, ik heb hem aangevraagd tot chagrijn van iedereen. Want niemand wou een debat over wetenschapsbeleid. Ja, dat vinden ze gewoon niet. Ze willen het wel over mobieltjes in de klas en zo. Maar wetenschapsbeleid is saai en stom, geloof ik. Waarom gaat dit onderwerp je zo aan het hart? Het gaat me aan het hart omdat ik weet dat er al jaren kennis weglekt. Ik weet dat dat al jaren bekend is en dat universiteiten er ook al langer voor worden gewaarschuwd. En dan zie ik om me heen dat er over wordt gesproken als een nieuw fenomeen. Dit moeten we nu echt aanpakken. En moeten nu echt ons hiervan bewust worden. En dan vraag ik me af, waarom is die bewustwording er nog niet? Voordat jij Tweede Kamerlid werd, heb je ook een tijdje bij de AIVD gewerkt. Ja. Zie jij daardoor dingen die andere Kamerleden, mensen zoals ik, universiteitsbestuurders, niet zien? Ik weet daardoor dat dit probleem al veel langer speelt. Dit wisten we in 2016, 17 ook wel. En toen is ze ook gewaarschuwd. En wat wisten we er toen al wel? Dat er door statelijke actoren actief wordt gezocht naar informatie. En dat een prachtige weg om dat te doen ook de universiteiten zijn. Via mensen die daar rondlopen, via cyber, via alles. Wat we zeker weten is dat er al verschrikkelijk veel kennis is weggelekt. Maar ondanks alle waarschuwingen is het niet makkelijk om aandacht te krijgen voor een complex thema als kennisveiligheid. Dat merkt Hatte van der Wouden keer op keer. In het door haar aangevraagde debat, dat uiteindelijk plaatsvindt op 18 april... is de agenda overspoeld door andere onderwerpen. Het gaat over sociale veiligheid op universiteiten. Die sociale veilige setting, dat vind ik een heel belangrijk onderdeel. Over werkdruk. Wetenschappen slapen slecht, werken te veel, moeten te veel lessen verzorgen. Over financiering van onderzoek. De Partij van de Arbeid wil dan ook meer geld vrijmaken voor fundamenteel onderzoek. En over de zogenaamde woke-cultuur. Dan kom ik op het onderwerpje woke. En van de 4 uur die het debat duurt, wordt er maar 23 minuten gesproken over kennisveiligheid. En voorzitter, we hebben gewoon altijd te veel onderwerpen om te bespreken. Maar goed, uiteindelijk komt er dan toch een debatje op gang. Lisa Westerveld van GroenLinks benoemt de mogelijke negatieve gevolgen die maatregelen kunnen hebben voor individuele onderzoekers. En ik denk dat niemand hier vindt dat we niet dit soort maatregelen moeten treffen. Aan de andere kant ligt natuurlijk ook het risico van racisme op de loer. En ik zou de minister willen vragen hoe hij dit ziet en welke maatregelen hij opneemt om te voorkomen dat straks hele groepen worden gediscrimineerd. Waarop Harm Beertema van de PVV er direct weer de zaak van de Pakistaanse atoomspion Abdul Khan uit de jaren 70 bij haalt. Ik weet niet of het hier nog bekend is, maar meneer Khan, die bij Urenco alle geheimen gestolen heeft en daarmee de vader was van de islamitische bom, dat staat op ons konto, omdat wij niet racistisch wilden zijn. Racisme is niet het grote gevaar. Wat vindt Hatte van der Woude eigenlijk van dit dilemma? Ik vertel haar over mijn onderzoek. Ik heb gekeken naar hoe het kennisveiligheidsbeleid en specifiek het weren van onderzoekers, hoe dat in de praktijk uitpakt. Eén ding wat mij opvalt is dat er nu al groepen zijn op verschillende universiteiten die zeggen, we nemen maar geen Iraniërs meer aan. Of we nemen maar geen Chinezen meer aan. Wat vindt u daarvan? Ja, ik weet niet wie goed wie dat zijn en wie dat waar zeggen. Ik bedoel, als jij samen onderzoek doet naar de kwaliteit van porselein in vazen van zoveel eeuwen geleden, ik zou echt niet weten waarom je dat niet fijn samen kan doen. Dus het hangt van het onderwerp af. Dus daar is geen eenduidig antwoord op te geven. En maar mag je in principe, als het echt gaat om een risicovakgroep, bijvoorbeeld op het gebied van rakettechnologie, is het dan gerechtvaardigd om te zeggen, wij nemen bijvoorbeeld geen Iraniërs of wij nemen geen Chinezen aan? Het zou kunnen. Ik vind vooral dat ik als Kamerlid dat niet moet bepalen. Wie moet het wel bepalen? Experts als de diensten, die moeten samen met EZ en OCW zorgen dat hier een goed kader voor komt. Maar als je het hebt over het principe, mag je discrimineren op nationaliteit als de nationale veiligheid op het spel staat? Ja, dat raakt ook een beetje aan. Mag je Russische oligarchen hun middelen bevriezen, puur omdat ze Russisch zijn, terwijl je niet weet wat ze gedaan hebben? Ik denk dat we dit al lang doen. Maar een Russische oligarch is nog iets anders, denk ik, dan een Iraanse of Chinese promovendus die in Nederland. Ja, maar het gaat erom, je soms kijk je inderdaad naar herkomst als je twijfels hebt over wat erachter zit. Maar je waarschuwt regelmatig voor spionage of ongewenste kennisoverdracht naar China. Creëer je zo ook niet een angstcultuur waardoor stigmatisering op de loer ligt? Een discriminatie? Ja, dat is een heel westerse manier van ernaar kijken, denk ik. Ja. Als ik naar China ga, of naar Iran, en ik word even beter bekeken omdat ik uit Nederland kom en misschien een verleden bij een dienst, denk ik dan dat ze mij persoonlijk, mijn karakter of mij als mens niet vertrouwen? Nee. Mensen moeten het allemaal niet zo persoonlijk opvatten, zegt Van der Woude. Want het gaat niet om het individu, maar om het systeem. Maar omdat we hier in het Westen zo gericht zijn op zelfontplooiing en individuele rechten, sluiten we voor die realiteit liever onze ogen. Als je wil weten of er een risico schuilt achter het aannemen van een onderzoeker of een docent uit een bepaald land, zegt dat niets over wat jij vindt van die persoon, of die persoon als persoon te vertrouwen is, of die een goed karakter heeft of niet, of die betrouwbaar is of niet, of alle Chinezen zijn ze. Het zegt ook niks over cultuur. Het zegt helemaal niets. Het zegt erom dat je slim genoeg bent om te beseffen dat er een staat achter zit die niets ontziend is. En dat als aan die persoon wordt gevraagd, lever je spullen in, lever je telefoon in, vertel me met wie je werkt, vertel me wie je docent is, vertel me waar je broer woont, dat die persoon geen andere optie heeft dan te gehoorzamen. Want dat is hoe die staat werkt. En wij moeten ophouden met ons wereldbeeld en ons beeld van hoe een overheid werkt te plakken op hoe China werkt. Want zo werken zij niet. Ja. Kijk, mijn punt is, ik ken met name Iraanse onderzoekers in Nederland. En die zeggen van, ja, ik ben heel hard gaan studeren om weg te komen uit Iran, om ergens anders een bestaan op te bouwen. Nu werk ik hier. Ja. En nu word ik vanwege mijn nationaliteit gewantrouwd. En, ja, dat is dus ook niet goed. Om dat zo plat te maken. Maar het gebeurt wel. Snap je dat het beleid wel die uitwerking heeft? En is dat een probleem? Nou, het kan die uitwerking hebben als mensen er inderdaad onzorgvuldig mee omgaan. En het is aan ons om te zorgen dat dat niet gebeurt. Je moet je naïviteit laten varen aan de ene kant, maar zeker niet doorslaan naar de andere kant. Ik vind het ongelooflijk vervelend ook, als ik hier een bericht over plaats, dat ik soms reactie krijg van donder alle Chinezen maar het land uit. Ik vind dat vervelend dat het dat veroorzaakt. Of dat ik mensen met een Chinese achtergrond kwets. Want het is het laatste wat ik natuurlijk wil doen. Maar gelukkig zijn er ook heel veel die begrijpen dat we juist als je laat zien dat je het probleem onder controle hebt, dat je dan juist verder ontspannen kan zijn. En dat is waar ik naartoe wil. En niet, het is eng, misschien stigmatiserend, dus we hebben het er niet over. Dat is het stadium waar veel mensen nu nog in zijn. In de gesprekken die ik voer, lijkt het soms alsof mensen in twee kampen verdeeld zijn. De mensen die voor veiligheid zijn aan de ene kant, en de mensen die tegen discriminatie zijn aan de andere. Maar als ik beter luister, zijn er maar weinig mensen die vinden dat je hele groepen moet uitsluiten. Of die vinden dat nationale veiligheid niet belangrijk is. Het verschil zit hem veel meer in het antwoord op de vraag: welke prijs ben je bereid te betalen om ongewenste kennisoverdracht te voorkomen? Uiteindelijk is het aan het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om die afweging zorgvuldig te maken. Om aan de weet te komen hoe dat in zijn werk gaat, maak ik een afspraak met minister Dijkgraaf. Maar in voorbereiding op dat gesprek reis ik eerst af naar Groningen. Hey, leuk om je te zien. En ga ik nog eens langs bij Nasser Kalantar. Zo, welke kans. Ja, ik ben hier één keer geweest. Het is al 2 jaar geleden, geloof ik. Weet je nog? De Iraanse hoogleraar natuurkunde en kernenergie die een rechtszaak aanspande tegen de Nederlandse staat. En won. Tot de Hoge Raad aan toe. Ik ben benieuwd. Waar moet het nieuwe beleid van de minister volgens hem minimaal aan voldoen om rechtvaardig en effectief te zijn? Het mag nooit ten koste gaan van mensenrechten. Ik ben een beetje dus principieel daarin. En ik weet dat natuurlijk in praktijk worden altijd dingen gewoon gedaan die dan niet volgens de absolute normen gaan van mensenrechten. En dat moet je goed kunnen uitleggen. Dat is eigenlijk waar het om gaat. Op dit moment hebben beleidsmakers in Den Haag een taak, namelijk om iets te doen aan de kennisveiligheid op universiteiten. Heb jij een advies voor hun? De hele discussie gaat niet over mensen. In alle maatregelen die wij gezien hebben, is de mensenrechten niet een parameter. Is het discriminerend wat wij doen of niet? Nou, als je die parameters even ook in jouw beleidsstuk zet, dan gaan mensen met open ogen kijken naar ook de consequenties van de maatregel zelf. Bijvoorbeeld voor de belastingaffaire was dezelfde discussie. Als je zegt dus, wat is het dat wij willen bereiken? Fraude willen we tegenhouden. Natuurlijk is dat nodig. Niemand zegt dat het niet nodig is. Maar dan de maatregelen die genomen waren, was het nuttig? Zegt achteraf iedereen, nee, het was niet nuttig. Was het proportioneel? Niet. Als de beleidsmakers achter de toeslagenaffaire de mensen hadden opgenomen in een beleid, dan was de geschiedenis heel anders gelopen, zegt Nasser. Maar in dezelfde tabellen, als je zegt, dus, dit is de actie en dit is de consequentie op de mens. Als je dat gedaan hebt met de belastingaffaire, waren we niet zover gekomen. Nee. Ben ik zeker van. Als jij van een collega-wetenschapper hoort die zegt, ik neem geen Iraniërs aan of ik neem geen Chinezen aan, wat zeg je dan tegen zo iemand? Nou, tegen mij zeggen ze het meestal niet, omdat ze kennen ook mijn opinie. Maar ik weet dat het wel gezegd wordt. En ook in de grappige sferen hoor ik het ook natuurlijk. Als mensen relaxed zijn, dan zeggen ze, ah, wij nemen geen Iraniërs. Of we doen geen Iraniërs. Een collega zei tegen me, we doen geen Iraniërs. Dus mensen maken gewoon grappen over dit soort dingen. Nou, ik zeg gewoon, wees bewust dat dit is gewoon discriminatie. En dan zeggen ze, nee, dit is geen discriminatie. Misschien is Nasser hier wel extra gevoelig voor. Juist omdat hij uit een land komt waar mensenrechten niet gerespecteerd worden. De universiteit in het Westen vond ik altijd echt een soort baken van beschaving eigenlijk. Moderne beschaving. Ook toen jij nog vroeger in Iran woonde? Ja, ik Westerse universiteit en waren voor ons ook een soort wauw, zeggen we. Ja, omdat je ziet hoe vrij mensen waren, zeg maar. Hoe vrij kunnen ze praten zonder enige represailles, consequentie of wat dan ook. En dan natuurlijk is het heel goed gewaardeerd. Ook in het bijzonder vanuit Iran, zeg maar. Omdat je ziet gewoon hoe democratisch iets kan zijn. En het kan bestaan. Het kan voortbestaan. Maar dan op een moment zeggen we gewoon, ja, maar goed, sommige studenten willen we niet hebben. Dit willen we niet hebben. Dat willen we niet hebben. Ik bedoel, waar eindigt het eigenlijk? Goedendag. Ik heb een afspraak met de minister Dijkgraaf. Bent u bekend? Ik ben er 1 keer geweest. Ik weet dat ik daar met lift naar boven moet, maar naar de hoeveelste weet ik niet. 5e etage. Volgens mij moet het gaan lukken. Dankjewel. Het is maart 2023, als ik na meer dan 2 jaar onderzoek en heel wat telefoontjes en e-mails aan het ministerie een afspraak heb met de minister. Hi, Robert. Hallo. Hi. Ja. Ik wil even een klein ding. Ik kom je zo ophalen. Perfect. Ja, perfect. En als ik eindelijk tegenover hem zit, leg ik hem allereerst een brief voor. Uit het archief van Nasser Kalantar. Ik heb een brief van u. Uit 2009. Ja. In die brief breekt u een lans voor de vrije en internationale wetenschapsbeoefening. U herinnert zich die brief? Ja, ik weet nog wel. Dit was een brief geschreven, hè, als president van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen. Dat we echt onder de aandacht brachten voor de toenmalige minister, minister Plasterk, dat je niet een nationaliteit integraal kan uitsluiten. Het ging toen over Iran. En ja, dat is natuurlijk iets waar ik ook nu in deze huidige functie ook nog gewoon 100% achter sta. Als wetenschapper schreef Dijkgraaf deze brief aan de toenmalige minister om protest aan te tekenen tegen maatregelen die bedoeld waren om Iraanse onderzoekers, zoals hoogleraar Nasser Kalantar, te weren. Maar nu hij zelf minister is, heeft hij ook hele andere zorgen aan zijn hoofd. In de week van het interview heeft het ministerie, onder strenge vertrouwelijkheid, een nieuwe lijst met risicogebieden opgestuurd naar universiteiten en kennisinstellingen. Die hebben 3 maanden om hierop te reageren en om met die lijst in de hand alvast een inschatting te maken van hoeveel mensen van buiten de EU bij hun werken op gevoelige terreinen. Er is haast bij. Want minister Dijkgraaf wil dat zijn nieuwe screeningskader begin 2025 al ingaat. Ja, het is denk ik wel onderdeel van de wereld waarin we leven. Helaas, zeg maar. Je zou natuurlijk graag willen dat we leefden in een wereld waar iedereen welkom is en aan alles mee te werken. Wordt zoals gezegd, er zijn een soort 2 emoties die je moet vermijden. Je wil er niet naïef in staan, maar je wil er ook niet paranoïde in staan. Dat wordt steeds lastiger om die goede balans daarin te vinden. Want je wil maatwerk hebben voor individuele gevallen. Je wil ook niet onverantwoord bezig zijn. En je wil eigenlijk internationale uitwisseling wil je stimuleren. Je wil ook de kennisbasis van Nederland verstevigen. Dus dat zijn de afwegingen die je moet maken. In die brief aan minister Plasterk schrijft u ook: Nederland moet een gastvrij land zijn en blijven voor wetenschappelijke onderzoekers. Ja. Als u zojuist de wereld beschrijft en de dingen die er veranderen in de wereld, wordt de wetenschap een minder gastvrije plek, denkt u? Het wordt ingewikkelder. Enerzijds zien we dat er meer internationale uitwisseling is. Als ik nu kijk naar de samenstelling van onderzoeksgroepen, dan zijn die eigenlijk veel internationaler dan bijvoorbeeld de tijd dat ik promovendus was. Dus in die 40 jaar is er een heleboel gebeurd. Dus ik zou zeggen, ja, de wereld wordt eigenlijk internationaler. Dat is meer uitwisseling. Tegelijkertijd zie je dus ook van, ja, die wetenschappelijke kennis, eigenlijk heel breed technologische kennis, wordt ook steeds meer van een soort strategisch belang. Dus er ontstaan ook wel spanningen. En ik denk dat het grote verhaal is hoe je als individu, maar ook als instelling, maar ook als land, een beetje tussen die klippen door kan navigeren. En ik denk een soort heel grofstoffelijk beleid, waarin je hele domeinen of hele landen in één keer als te risicovol bestempelt, gewoon niet de weg voorwaarts is. Ons beleid is om niet integraal onderzoekers uit enig land uit te sluiten. En dus om daar eigenlijk zo genuanceerd mogelijk over te denken. Die zorgvuldigheid is heel belangrijk, maar in mijn onderzoek voor deze podcast heb ik vooral gekeken naar de bestaande kennisveiligheidsmaatregelen. En hoe die uitpakken voor individuele onderzoekers. Mm-hmm. En ik zie toch een paar problemen en ik ben eigenlijk heel benieuwd wat u daarvan vindt. En ook hoe u die dan met misschien de nieuwe maatregelen, hoe en of u die kan voorkomen. Ja. Dus ik vroeg me af of ik misschien een paar van mijn observaties kan voorleggen. En absoluut. Dan, kijk, u zegt net ook al van, je wil niet onderzoekers als groep uitsluiten, bijvoorbeeld niet op basis van nationaliteit. Absoluut niet. Maar ik spreek meerdere vakgroepleiders die zeggen, ik neem geen Iraniërs meer aan. Kunt u zich daar iets bij voorstellen? Nou, nogmaals, dat hangt er heel erg af van in welk vakgebied, et cetera. Dus als je misschien in een terrein ziet waar je keer op keer ziet van dat je daarmee in de problemen komt, dan zou ik me iets bij kunnen voorstellen. Maar ik denk je ook duidt op iets anders wat, denk ik, zorgwekkender is. Dat je zegt van, goh, we nemen maar het zekere voor het onzekere. We gaan er gewoon niet aan beginnen. En dat Iraanse wetenschappers niet welkom zouden zijn in terreinen waar eigenlijk helemaal niet een kennisveiligheidsaspect is. Ik kan me wel voorstellen dat misschien ook wel individuele onderzoekers zeggen, ik weet het ook allemaal even niet. En ik neem dan maar het veilige voor het onveilige. En ik zeg maar gewoon nee. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. En vandaar denk ik dat ik zelf ook zie dat er echt noodzaak is om het gewoon meer te structureren, meer handvatten te bieden, meer houvast van hoe maak je dat soort keuzes. Ja, En misschien ook wel een rol dus voor de Rijksoverheid om daarin te helpen. Zodat je niet meer een soort handelingsverlegenheid hebt. Je zegt, ik weet het gewoon niet, ik doe het maar niet. Anticiperend op die nieuwe regeling hoor ik ook al van groepen die zeggen, nou, we nemen nu maar alvast geen Chinezen meer aan. Mensen voelen aankomen. China is een van de landen waar vaak op gewezen wordt als het gaat over kennisveiligheid. Nou, ik denk dat dat niet correct is. Ons beleid is echt met name landenneutraal. En ik vind het gewoon verontrustend als mensen eigenlijk nu een soort daarop vooruitlopend beleid gaan formuleren. Terwijl we daar, denk ik, juist zo heel erg voorzichtig in willen zijn. Het ministerie wil voorzichtig zijn. Maar ik vraag me af hoe realistisch dat is. Want bij de invoering van de vogelscreening moesten Iraanse onderzoekers wel 9 maanden wachten voordat ze een uitslag kregen. En onder het nieuwe beleid worden er straks nog veel meer onderzoekers gescreend. Dus ik vraag de minister, is die capaciteit er wel? Ja, nou, dat zijn hele goede vragen. Dus ik denk ook van dat we moeten nog besluiten hoe we precies die uitvoering gaan doen. Maar we zorgen dat het helderheid, ook geen onnodige vertraging, is natuurlijk heel erg belangrijk. Want dat gaat dan enorm het Nederlandse wetenschapssysteem op slot zetten. Dat is natuurlijk het laatste wat we willen. Is al bekend welke organisatie die screenings moet gaan doen? Nee, dat weten we nog niet. Wat me opvalt, is dat de minister heel veel dingen nog niet weet. Het plan is bijvoorbeeld om onderzoekers te screenen op het moment dat ze een verblijfsvergunning aanvragen. Maar als ik vraag, wat gebeurt er dan met de mensen die hier al zijn, die hier al werken? Ja. Worden die ook gescreend? Want die hebben al een verblijfsvergunning, antwoordt de minister. Ja, dat is een terechte vraag. Ja, daar heb ik op dit moment nog geen antwoord op. Het is al ruim 15 maanden geleden dat de minister het nieuwe toetsingskader aankondigde. En in een recente brief aan de Kamer schrijft hij dat het kabinet de urgentie voelt om deze wet zo spoedig mogelijk in werking te laten treden. Het wetsvoorstel moet over een paar maanden, in het najaar van 2023, al klaar zijn. Maar het lijkt erop dat hij nog geen idee heeft van de praktische uitvoerbaarheid van de screening. Nogmaals, ik denk dat we daar moeten kijken. Daar laat ik me graag over adviseren. En van de consequenties voor de onderzoekers die nu al in Nederland zijn. Ik weet het op het moment ook nog niet precies hoe we dat gaan doen. Ja. Maar het is een hele terechte vraag. Hoe kan voorkomen worden dat het beleid, ondanks alle goede bedoelingen, toch weer een ontransparante toestand wordt? Hoe kan je effectief zijn, maar tegelijkertijd de nevenschade beperken? Want het gaat om heel veel mensen. Zo'n 20% van alle onderzoekers op Nederlandse universiteiten komt op dit moment van buiten de Europese Unie. Op technische universiteiten is dat wel 30%. In het totaal gaat het om ruim 7000 mensen. En daar komen er jaarlijks nog eens duizenden bij. Hoeveel van hen precies gescreend gaan worden, dat is nog niet duidelijk. Maar inmiddels heeft het ministerie een vertrouwelijke lijst met nieuwe risicovakgebieden naar universiteiten gestuurd. En die veroorzaakt onrust in de academische wereld. Want op basis van deze nieuwe lijst schatten universiteiten zoals de TU Delft, de Universiteit Twente en de Universiteit Utrecht dat honderden onderzoekers per jaar gescreend zullen moeten worden. Dat wil zeggen, honderden per universiteit. Hoeveel van hen zullen door de screening komen en daadwerkelijk een verblijfsvergunning krijgen? Hoeveel van hen zullen worden afgeschrikt door de procedure en kiezen voor een ander land? En wat betekent dit voor de wetenschap? Met het einde van mijn onderzoek in zicht houd ik nog één laatste interview. In een statig pand in het centrum van Amsterdam. Bij de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen. Hallo. Met de huidige president. Hoi. Hoogleraar Bio-Nanoscience, Marileen Dochterom. U bent nu bijna een jaar president van de KNAW. Ja, dat klopt. Sinds 1 juni vorig jaar. En heeft u ook ambities om dan binnenkort minister te worden? Nee, die ambitie heb ik niet. Ze is een wetenschapper in hart en nieren. En als president van de KNAW pleit ze er in discussies rond kennisveiligheid vooral voor om niet uit het oog te verliezen hoe belangrijk juist die openheid van het wetenschappelijke systeem is voor Nederland. Ik vind het ook heel belangrijk om daar aan tafel te zitten, dat ik natuurlijk ook blijf hameren op wat het ons allemaal brengt, die openheid, en heeft gebracht. Nederland is een klein land. We hebben een waanzinnig goede reputatie als het gaat om wetenschappelijk onderzoek. Nou, dat hebben we, durf ik wel te beweren, voor een heel groot deel vanwege het feit dat we altijd zo open zijn. Dat we enorm veel samenwerken met mensen van overal. Er bestaat niet zoiets als Nederlandse kennis. Je kan eigenlijk alleen maar creatief zijn, nieuwe kennis ontwikkelen, zeker op het fundamentele vlak, als je zoveel mogelijk deelt. Dus het risico is dat je dat beperkt en dat je eigen kennisontwikkeling schaadt doordat je niet open deelt. Nu is het ministerie bezig met een nieuw kennisveiligheidsbeleid. Ja. En een onderdeel daarvan is ook een screeningskader voor onderzoekers van buiten Europa. En ik begreep dat een tijdje geleden het ministerie ook een lijst heeft doorgestuurd met nieuwe risicovakgebieden. En ik vraag me af, ja, om hoeveel gebieden gaat het en hoeveel mensen krijgen daar binnenkort mee te maken? Nou, dat is een hele goede vraag. En daar zitten we helemaal middenin nog. Die lijst, daar heb ik een soort eerste poging van gezien, wat mij betreft. Die is echt nog lang niet af. En daar zijn we ook heel duidelijk met het ministerie over in gesprek. Wat is nou redelijk? Hoe specifiek moet die lijst zijn? En wat mij betreft is die nu nog heel generiek. De gebieden die erop stonden, denkt u daarvan ook van, ja, dit snap ik wel? Of? Nee, je kan naar de website van onze ministeries, de sleuteltechnologieën. Dus dat is op zich niet zo gek. Het gaat juist om die specificatie die heel moeilijk is. Als je alle sleuteltechnologieën die gewoon te vinden zijn op een rij zet, dan is het heel generiek. En dan is het vervolgens de vraag, hoort daar dan ook het fundamentele onderzoek bij? Waar zet je de grens tussen fundamenteel en toegepast? Dat is gewoon nog niet goed uitgewerkt. We gaan het zien hoe goed dat gaat lukken. En dat vind ik spannend. Dat wil ik best wel toegeven. In deze discussie over kennisveiligheid gaat het heel vaak over de nationale veiligheid. Ja. En de risico's die wetenschappelijke uitwisseling met bijvoorbeeld buitenlandse onderzoekers zou kunnen hebben voor de nationale veiligheid. Ziet u die link altijd? Nou, dat vind ik een goed punt. Want in deze hele discussie is nationale veiligheid een belangrijk thema. Maar is ook heel duidelijk dat het ook gewoon om technologische voorsprong van Europa gaat. En dat is dus niet alleen maar veiligheid gerelateerd. Dat is ook gewoon je concurrentiepositie in de wereld. Dat wordt soms openlijk die twee aspecten genoemd. Soms wordt het heel erg op de nationale veiligheid gefocust. Maar ik denk het eerlijke verhaal is dat het om beide gaat. En wees daar dan ook open over. Economische veiligheid wordt ook vaak als onderdeel van nationale veiligheid gezien. Ik vind dat zelf verwarrend soms. Ja, dat vind ik ook. Want soms is het denk ik vergelijkbaar. Hè? Als het om grondstoffen gaat of over afhankelijkheden die direct je nationale functioneren beïnvloeden, dan kan dat zo zijn. Maar als het gewoon technologische voorsprong is, waardoor bedrijven winst kunnen maken, is dat natuurlijk niet per se hetzelfde. En sterker nog, wij kunnen onze economische voorsprong misschien ook wel schaden door niet goed op de hoogte te zijn wat er in een heel erg groot land als bijvoorbeeld China op technologisch gebied gebeurt. Dus je moet in die zin ook niet naïef zijn door te denken, nou, als wij het nou maar bij ons houden, dan lopen wij voor. Dat is denk ik niet zo. Minister Dijkgraaf, als hij het over die nieuwe regelgeving en specifiek ook dat nieuwe screeningskader heeft, hij benadrukt vaak dat maatwerk van belang is en dat we zorgvuldig willen zijn. Denkt u dat dat in de praktijk ook realistisch is? Ja, ik denk dat dat in de praktijk super moeilijk is. Volgens mij hebben we dat tot nu toe, die sweet spot, nog niet weten te vinden. Maar als je een wettelijk kader wil hebben, hoe je dat dan doet zonder te discrimineren, zonder, stel dat je een perfecte manier zou kunnen verzinnen om mensen individueel te screenen, dan krijg je gewoon een volumeprobleem. Dus ik denk dat daar het grootste knelpunt dan zit. Dat je dan uiteindelijk met zulke grote aantallen te maken krijgt, dat het struikelblok wordt. Ja, dan gaat dat waarschijnlijk heel veel tijd kosten. En dan zijn de goede mensen misschien zoiets van, nou ja, de wereld is groot, dan hoef ik niet per se naar Nederland toe. Dus het lijkt me heel ingewikkeld. Ja. U bent ook leraar in de bio-nanoscience. Als ik naar de sleuteltechnologieën van NWO kijk, komt in ieder geval nanowetenschappen. Zeker. Biofysica staat ook op die lijst. Dus zoals de lijst nu is, krijgt u daar binnenkort ook mee te maken met screenings? Dat weet ik niet, echt niet. Want ik doe heel erg fundamenteel onderzoek. En ik begrijp heel goed dat het natuurlijk heel prettig zou zijn om nu al uitgebreid over die conceptlijst te praten. Maar ik vind dat oprecht veel te vroeg. Maar ik las laatst een Kamerbrief van de minister en daarin zei wel van, nou, dit najaar willen we onze conceptwet klaar hebben. Ja. En die ter consultatie voorleggen aan allerlei partijen. Ja. Dat betekent wel dat het over een paar maanden wat hem betreft, of wat het ministerie betreft. Wat hem betreft, ja. Ja, maar goed, ik voel die haast niet. Ik voel veel meer behoefte om dat zorgvuldig te doen. Het is onze verantwoordelijkheid als wetenschapper om er alles aan te doen dat die balans gevonden wordt. En dat kan betekenen dat het misschien toch meer tijd nodig heeft dan door de minister gewenst. Dat zou zomaar kunnen. Wat mij betreft is die zorgvuldigheid vele malen belangrijker dan de snelheid. Vandaar ook mijn advies. Laten we dit wel helemaal doordiscussiëren en de kwaliteit van wat eruit komt leidend laten zijn. U zegt, we zitten op dit moment eigenlijk nog in een principediscussie. Ja, ik hè. Dus ik weet dat het ministerie het allemaal tegelijk zou willen doen, maar dat is heel lastig. Het ministerie wil best nog de principes discussiëren, maar wil eigenlijk ook al over de praktische uitvoering discussiëren. Ja. Dat lijkt me wel een ingewikkelde. Ja, vind ik ook. Ja. Heb ik ook gezegd. Ja. Wetenschappelijke idealen, politieke verhoudingen, economische belangen, mensenrechten. Hoe breng je die met elkaar in balans? En hoe lang blijf je discussiëren voordat je tot actie overgaat? Ik blijf de discussie volgen en hoop dat de verschillende partijen samen een weg vinden zonder dat ze de mensen uit het oog verliezen op wie het beleid de grootste impact heeft. De individuele onderzoekers. En ik hoop dat de wereld van de wetenschap niet wordt verdeeld in kampen van vriend of vijand. En in die hoop vind ik een medestander. In, jawel, de minister zelf. Juist als op een gegeven moment voor wat voor reden dan ook landen tegenover elkaar komen te staan, dan is vaak ook wel de wetenschap een manier geweest om contacten te blijven houden. En dat moeten we ook niet vergeten. Ik ken mooie verhalen van collega's die bijvoorbeeld West-Duitse collega's die in het koudste van de Koude Oorlog nog door de ijzeren gordijn heen gingen om wetenschappelijke conferenties met Oost-Duitse collega's te bezoeken. En dat contact te blijven houden. Ja, en toen de muur viel, toen kenden ze elkaar. En konden ze verder opereren. Die lijntjes, dat die er zijn geweest, ook in de moeilijkste tijden, zijn wel heel erg belangrijk geweest. En soms ook wel een startpunt geweest om uiteindelijk elkaar weer meer op te zoeken en te vinden. Uiteindelijk op de lange termijn geloof ik heel erg dat de wetenschap ons dichter bij elkaar brengt. U luisterde naar het vijfde en laatste deel van de podcastserie Vriend of Vijand, gemaakt door Saar Slegers en mede mogelijk gemaakt door het NPO-fonds en het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. En Saar zit hier nog steeds in de studio. Ja, Saar, de minister zegt dus, ik ga het allemaal fixen, maar tegelijkertijd lijkt het alsof hij toch nog niet meteen weet hoe hij dat in de praktijk moet gaan doen. Ja, er moet nog wel heel veel uitgezocht worden. Klinkt niet geruststellend. En hij heeft er wel haast mee. Ja. Ja, ja. Zijn de bezwaren van de wetenschappers die we hoorden de afgelopen weken, hè, over die veiligheidsplannen van de overheid, zijn die terecht? Ja, ik denk het wel. En vooral, kijk, wat ik veel hoor als ik ook de laatste weken met mensen spreek, dan zijn er zorgen over gewoon hele praktische bezwaren van, als je een screening gaat doen, hoe lang gaat die dan duren? Op het moment dat je een screening aanvraagt, hè, ben je dan een paar weken verder, ben je dan een paar maanden verder? De minister over zegt van, ja, dat mag natuurlijk niet geen lange wachttijden opleveren. Maar goed, ik ben toch eens gaan kijken van, nou ja, wat is dan toch realistisch? Ja. En nu is er in het Verenigd Koninkrijk is er al een screening. Dus daar worden wetenschappers op bepaalde technologiegebieden al gescreend voordat ze een verblijfsvergunning mogen aanvragen. Dus ik ben eens een beetje gaan rondbellen en een beetje gaan navragen van hoe het daar gaat. Mm-hmm. En dat was toch niet echt een heel hoopgevend beeld. Want? Ik kreeg een rapport in handen wat 2 maanden geleden is verschenen van de Russell Group. Dat is een soort overkoepelende organisatie waar 24 topuniversiteiten in de Britse topuniversiteiten aan verbonden zijn. Mm-hmm. Die hebben een onderzoek gedaan en die kwamen erop uit dat als je een aanvraag doet, dat het al snel 2,5 maand duurt. En dat is dus nog voordat je dan vervolgens je verblijfsvergunning kan aanvragen, et cetera. En dat loopt soms op tot 5 tot 6 maanden. Wauw. Dus dat duurt hartstikke lang. Dat duurt hartstikke lang. En de wetenschap werkt ook met beurzen, met projecten. Dus die moet op een gegeven moment beginnen. Dus ja, en vooral mensen uit risicolanden. Dat zijn de mensen voor wie die aanvraag zo lang duurt. Dus of het dan nog praktisch haalbaar is om die mensen überhaupt aan te nemen en die screening in te sturen, is dan nog maar de vraag. En ja, het is ook de vraag. In Engeland bestaat die screening al 10 jaar. In Nederland moet die nog ingaan. Ja, of wij daar beter in zullen zijn. We gaan eens luisteren naar een andere wetenschapper die hier ook grote zorgen over maakt. Dat is Bram Nauta van de Universiteit Twente. Argos-collega Huub Jaspers sprak professor Nauta gistermiddag. En het toeval wilde dat hij even daarvoor een belangrijke innovatieprijs kreeg. Luister even mee. Goedemiddag, meneer Nauta. En gefeliciteerd met de Dutch Innovation Award die u deze week krijgt. Ja, dank u wel. Wat een grote verrassing. Ja. Ik wist van niks. Een prijs voor wetenschappelijk belangrijke vernieuwing. Ja, voor wetenschap, maar ook het overbrengen op studenten, het aantrekken van bedrijven. Dus het is niet alleen het puur wetenschappelijke, maar ook de hele, ja, het naar de maatschappij toebrengen van wat ik doe. U bent hoogleraar op het terrein van microelektronica, van microscopisch kleine chips die in zowat alle apparaten zitten. En u doet vooral onderzoek naar hoe apparaten nog beter draadloos kunnen communiceren. Vat ik dat goed samen zo? Ja, dat is goed samengevat. Ja. De burgemeester van Enschede, meneer Bleker, die zei donderdag bij de prijsuitreiking: zonder Bram Nauta was wifi en bluetooth nooit uitgevonden. Ja, ik dacht dat is wel een beetje erg veel eer. Ik denk dat dan iemand anders wel iets had bedacht waardoor het ook wel gelukt zou zijn, een keer. Maar het is wel zo dat de bluetooth standaard is ontworpen rondom mijn schakeling, want dat was de meest zuinig op dat moment. De Nauta-schakeling, hè? Ja, de Nauta-schakeling. Valt uw onderzoeksgebied ook in de categorie gevoelige technologieën waar de minister het over heeft? Ik denk het wel, ja. Ik ontwerp die chips. Maar als je ze niet kunt maken, heb je niks aan zo'n ontwerp. Dus ik ben een architect, maar je moet wel toegang hebben tot een fabriek waar je die chips kunt maken. Als je nou kijkt naar een land als Iran, ja, die hebben geen toegang tot die technologie. Dus als ze dan mijn ontwerpen hebben, kunnen ze daar eigenlijk nog niks mee. Ze moeten dan wel en mijn ontwerp hebben en toegang tot een chipfabriek. Ja, en dan kunnen ze alles maken wat ze willen. En dat kan goede medische apparaten zijn, maar het kunnen ook gewoon raketten zijn. Dat is vrij algemeen toepasbaar. Maar heel veel regimes hebben gewoon geen toegang tot zo'n fabriek. Dus in die zin ben ik niet zo heel bang dat ik dan gevaarlijke technologie heb. Maar aan de andere kant, wil je iets met chips en iets gevaarlijks doen, dan heb je wel weer chips ontwerpen nodig. En ja, daar werk ik aan. Die maak ik steeds beter. Uw onderzoeksgroep zal dus wel onder dat screeningskader gaan vallen ook straks. Dat denk ik wel. Ja, denk ik wel. En wat verwacht u dan van die screening? Nou, ik verwacht dat we gaan dan vooral de buitenlanden screenen. En nou, je moet zien, ik heb dus buitenlandse onderzoekers in dienst. Dus zeg maar 2/3 is Nederlander en 1/3 is buitenlander. Maar die heb ik wel nodig om een groep te kunnen draaien. Dan heb ik zeg maar 300 sollicitanten komen er binnen per jaar. Dan ga ik er met 30 praten en dan bied ik er 3 een baan aan. Dus ik neem zeg maar 1% van wat er zich aanmeldt, neem ik aan. En die zitten dan in allerlei landen. Dat kan Iran zijn, India, China. En dan kan ik ze nu zeggen, ik neem je aan. En dan is binnen 3 maanden het visum geregeld en dan komen ze. Maar dat zijn natuurlijk de beste van de beste mensen. Hè. Als ik 1% van alle sollicitanten aanneem, dat is echt het neusje van de zalm. En die mensen kunnen ook wel ergens anders een goede baan krijgen. En als ik nou zeg van ik bied je de plek aan en dan komen ze. Want ze willen bij mij zijn, wij zijn beroemd en dan is alles goed. Maar als ze dan 6 maanden moeten wachten op een antwoord of het wel mag, dan zeggen ze dan solliciteer ik ook even in bijvoorbeeld Duitsland, waar dat niet geldt, die screening. Want Duitsland gaat juist de andere kant op. Die zegt we hebben vergrijzing, we hebben techneuten nodig, we gaan gewoon de grenzen opengooien. We hebben die mensen nodig. Ja, ik zit hier 10 kilometer van de grens van Duitsland. Als ik sollicitant was, dan zou ik dan stuur ik ook even een mailtje naar een professor in Duitsland als backup. En als het te lang duurt, ga ik daar wel heen. Het wordt vaak gezegd, hè, het is gevaarlijk voor de Nederlandse kennis-economie. Ja. Als die kennis zomaar naar andere landen vloeit. Maar u zegt, die kennis-economie die loopt ook gevaar als wij goede mensen uit het buitenland niet meer krijgen. Exact, als wij die mensen uit het buitenland niet binnenhalen, dan is er geen kennis-economie meer. Dus dan valt er niks weg te lekken. U ziet die screening dus niet zitten, maar neemt u de waarschuwingen voor kennismisbruik door landen als China dan niet serieus? Oh, absoluut. Er was pas een bedrijf met een Chinese eigenaar die wou sponsoren. En dat hebben we laten doorlichten of het echt een Chinese bedrijf was. En dat bleek zo te zijn. We hebben gezegd, we gaan het niet doen. We gaan het niet doen, dus we hebben laten gewoon projecten lopen. Ja, ik ben bang dat dan die kennis naar China gaat en de fabriek hier dicht gaat en dat we dat dan niet hebben. Het gekke is, een paar jaar geleden had ik mezelf deze vraag niet eens gesteld. Hadden we het gedaan, we hebben ook projecten gedaan met Huawei. Dat ging allemaal prima, iedereen vond het geweldig. Maar de tijd is veranderd. Als ik het even samenvat, u ziet wel degelijk dat gevaar. U heeft zelfs gewoon een beslissing genomen die ook in bepaald opzicht nadelig voor u is, om niet met een bedrijf samen te werken. U zegt alleen, dit instrument wat het ministerie nu verzonnen heeft, hè, van die screening, dat is niet het goede instrument. Ja, ik denk dat het gewoon niet gaat helpen. En het gaat er wel voor zorgen dat we die goede mensen niet meer kunnen krijgen. Je moet dus voorop blijven lopen. Dus als je kennis hebt en die wordt gestolen en dat is erg, nou, je moet gewoon nieuwe kennis hebben. Je moet altijd voorop blijven lopen. Dat is volgens mij wat je moet doen. En als het dan af en toe wat weg lijkt, heel vervelend, maar je moet doorrennen met je kennis. Als je kijkt naar de halfgeleiderindustrie in de Verenigde Staten, dus de chips van Apple, van Qualcomm, Broadcom, dus alle chips die in die smartphones zitten, die bedrijven die draaien echt op, nou, vooral Iraniërs, dan komen de Indiërs en dan komen de Chinezen. Dus het draait op dat soort mensen. En die hebben gewoon goede opleidingen. En ja, mensen in het Westen kiezen haast geen techniek meer. Ja, jongens, dan krijg je dit. Dus mijn oproep is, ga gewoon techniek studeren. Dan heb je de mensen hier. Dan is het probleem opgelost. Hoppa, hier. Dat was professor Bram Nauta van de Universiteit Twente in gesprek met Huub Jaspers. Tara van Vieren, u bent raadsadviseur op het gebied van wetenschap, technologie en innovatie. Bram Nauta die zegt dus, laten we ervoor zorgen dat er meer jonge mensen techniek gaan studeren. Probleem opgelost. Dan hoeven we ons in ieder geval geen rekening of geen zorgen te maken over de kans dat die mensen misschien wel allerlei kennis gaan stelen. Ja. Is dat wat? Deels. Kijk, kennisveiligheid is een heel complex probleem. Dus het omvat bijvoorbeeld ook ethische kwesties die een rol spelen bij de samenwerking met onvrije regimes. En dit onderdeel van kennisveiligheid zal niet opgelost worden door Nederlanders met een technische achtergrond. Hmm. Sterker nog, ik zou zeggen dat daar juist sociale en geesteswetenschappers aan de lat staan om daar met oplossingen te komen. Ja. En bovendien is de internationale samenwerking cruciaal voor wetenschap en innovatie. En dat erkent professor Nauta gelukkig zelf ook. Internationale samenwerking zorgt ervoor dat kennis kan circuleren. En dat het terug kan komen in hoogwaardige producten en diensten. Dus met technisch opgeleide mensen alleen gaan we er ook niet komen. Nee, nee. Dit is wel onderdeel van de oplossing. Oké, het is een begin misschien. Ja. U schreef mee aan het advies Kennis in Conflict, Veiligheid en Vrijheid in Balans, heet dat advies. Daarin waarschuwt u voor het gebruik van lijstjes, hè, van gevoelige kennisgebieden en risicolanden. Maar die lijstjes, dat is nou precies waar dat screeningskader, zoals dat heet, van minister Dijkgraaf straks vanuit gaat. Ja. Welke risico's ziet u? Ja, daar zijn wel een aantal risico's te benoemen. Zo kan het zijn dat de lijstjes veel te ruim worden opgesteld. Dus dat er eigenlijk meer onder valt. Want technologie en wetenschap zijn eigenlijk constant in beweging. Ja. Of het kan zijn dat ze dan juist heel nauw worden en daardoor eigenlijk niet toepasbaar zijn. Ja. Daarnaast zou het ook kunnen leiden tot een soort van afvinkcultuur. Dus in plaats van te erkennen dat we echt met een heel complex probleem te maken hebben, willen mensen gewoon een check. Ergens, gaat het te makkelijk dan? Ja, precies. Ja, ja. Precies. En dan schiet het eigenlijk ook zijn doel voorbij. Want dit zou dan leiden tot een soort schijnveiligheid. Terwijl in de praktijk de problemen er nog steeds zijn. Ja, oké. Maar goed, toch zegt hoogleraar Nauta, er moet wel iets gebeuren om die diefstal van kennis tegen te gaan. Dat erkent hij ook. Mm-hmm. Alleen de vraag is, en dat is ook eigenlijk ook de vraag die je na 5 afleveringen vriend of vijand eigenlijk nog steeds hebt. Maar hoe dan wel? Zijn er alternatieven? Ja, als we bijvoorbeeld kijken naar wat in andere landen gebeurt, dan zien we in Frankrijk een soort gebiedsbescherming. Dus dat je iedereen screent die op bepaalde locaties ergens naar binnen wil. En dat kennen we trouwens in Nederland eigenlijk ook. Als we bijvoorbeeld denken aan TNO Defensie of aan het Koninklijk Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum, NLR. Daar gebeuren dit soort dingen ook. Dus dat soort dingen doen we ook al in Nederland. En in ons advies pleiten we er eigenlijk ook voor om dat misschien meer toe te passen en meer in te zetten. Maar in hoeverre verschilt dat dan met de plannen die er nu zijn? Want dat gaat ook uit van screening. Ja, dat klopt. Dit is dus dan landen A-specifiek. Dus dat is daar een voordeel van. Oké, okay, iedereen. Ja, iedereen die daar. Ja, dus absoluut. Dan zit je niet met het probleem, doen we aan discriminatie, ja of nee? Ja, exact. Ja. Waar wordt dat gedaan? Dat wordt in Frankrijk? In Frankrijk. En in Australië zien we ook een interessante aanpak. Daar is het meer financieringsgericht. Dus daar kijken ze naar hoe de geldstromen worden, hoe die lopen. En dat wordt ook publiekelijk bekendgemaakt om aan iedereen duidelijk te maken van we hebben in de gaten hoe die afhankelijkheden zijn. En daar is in Nederland eerder wel over gesproken. Maar op dit moment is er eigenlijk wat minder aandacht voor. Hoe komt dat? Dat is een hele goede vraag. Waarop u het antwoord niet weet? Ik weet niet precies waarom daar niet meer aandacht aan geschonken wordt op het moment. En welk advies zou u geven als u de adviseur van Robert Dijkgraaf zou zijn? Allereerst om ons advies te lezen. Maar natuurlijk ook om... Zou hij dat doen? Ja, zeker weten. Okay. Heeft hij ook gedaan. Dat was meer met een knipoog. Okay. Nee, om te zorgen voor een lerende aanpak. Kijk, het is onwaarschijnlijk dat het kennisveiligheidsbeleid dat de overheid nu aan het opzetten is in één keer slaagt. Dus zorg ook voor dat je kunt leren van de fouten die je daarin maakt. En dat zou bijvoorbeeld voor het screeningskader heel concreet betekenen dat er een beroepingsmogelijkheid wordt toegevoegd. Zodat een beroepingsmogelijkheid. Dus mensen die het niet eens zijn met het besluit dat genomen wordt, dat ze daartegen in beroep kunnen gaan. Okay. Dat er opnieuw naar gekeken zou kunnen worden. Dat nee, niet meteen definitief nee. Hoeft te zijn. Okay. En ook dat als dit beleid geëvalueerd wordt, dus dat screeningskader, dat er ook wordt gekeken naar die neveneffecten. Zoals bijvoorbeeld onderzoeksgroepen die zeggen, ja, wij nemen gewoon helemaal geen mensen uit dat land meer aan. Daar moet ook oog voor zijn dan. Okay. Nou, misschien is er dan toch nog licht aan het eind van een tunnel. Tot slot, Saja, jij hebt dus de afgelopen 2 jaar aan deze podcast gewerkt. Intensief heb je je verdiept in dit probleem. Ja. Wat is nou het belangrijkste nieuwe inzicht dat jou dit heeft opgeleverd? Nou, ik ben eigenlijk vooral van 2 dingen heel bewust geworden. Van de ene kant hoe ingrijpend het is voor mensen die met zo'n screening bijvoorbeeld te maken krijgen op het moment dat je als een soort gevaar voor de potentieel gevaar voor de nationale veiligheid wordt gezien. Dat grijpt in het persoonlijke leven. Precies, hoe onzeker dat maakt. En vooral hoe moeilijk het is om vervolgens te bewijzen dat je wel te vertrouwen bent. Ja. Je kan makkelijk zeggen, doorloop die screening als er niks aan de hand is. Dan ben je toch, als je onschuldig bent, is er toch niks aan de hand. Ja. Maar het grijpt veel dieper in. Dus dat heb ik aan de ene kant gezien. Aan de andere kant ben ik me ook wel veel bewuster geworden van de risico's die er soms echt zijn in kennisdeling. Ik ben als wetenschapsjournalist toch vaak een beetje opgegroeid met het idee van de idealen van open kennisdeling. Maar dat er toch ook wel echt sommige terreinen zijn waarbij je toch echt wel moet oppassen met wie je samenwerkt. Er is een boze buitenwereld waar je rekening mee moet houden. Ja, ook toch wel. In de wetenschappelijke wereld. Zeker. Ik ben benieuwd welke uitweg de minister Dijkgraaf voor dit duivelse dilemma kiest. Mag ik jullie heel hartelijk danken voor jullie komst. Raadsadviseur Tara van Viegen en Saar Slegers, de maker van de Argos podcast Vriend of Vijand, waarvan u vanaf nu alle afleveringen achter elkaar kunt beluisteren in uw favoriete podcast app. Tot zover deze aflevering van Argos, maar wij spitten verder en ondertussen kunt u ons gewoon blijven volgen op Twitter, LinkedIn bijvoorbeeld, maar ook via onze site argosonderzoek.nl of de site van NPO Radio 1. Op de site van ons, argosonderzoek.nl, kunt u trouwens ook luisteren naar het gehele interview dat verslaggever Huub Jaspers had met Bram Nauta, waar u al net een deel van hoorde. Ik wens u een fijne dag, houd het hoofd koel en graag tot volgende week. En zo dadelijk op deze zender Human met de publieke tribune. Gepresenteerd door Koen Verbraak. Dag. NPO Radio 1. Deze week in de perstribune. Hier is uw gastheer, Frits Sissing. Televisiepresentator Frits Sissing. Wat een opening, wat een opening. Over het Musical Awards Gala dat hij maandag presenteert. Wat mij betreft is dit de greatest show met vooral heel veel musical. En voetbaltrainer Dick Schreuder. Als we vanavond promoveren, moeten ze daar ook van genieten. Over de terugkeer van PEC Zwolle naar de Eredivisie. Frits Sissing en Dick Schreuder. Op NPO Radio 1. Morgenmiddag tussen 12 en 2 op de perstribune van Max. Wie luistert, weet meer. Nu in Stedelijk Museum Breda. Arcadia van Ruud van Empel. Een overzichtstentoonstelling met meer dan 130 werken. Wonderlijk, kleurrijk en hyperrealistisch. Voor info en tickets, stedelijkmuseumbreda.nl. Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Ga voor vacatures in het hogere segment naar Top of Minds Executive Search. Want de beslissers van morgen maken vandaag het verschil. Kalle, het nieuwe boek van Bert Wagendorp. Een kolkende historische roman over een hechte vriendschap tegen de achtergrond van de Amerikaanse burgeroorlog. Nu al een favoriet van de boekhandel. Kalle van Bert Wagendorp. Nu overal verkrijgbaar. Hypotheken vanuit het hart. Dat is Opfion. Wij zijn meedenkers in hart en nieren en denken ook buiten de kaders. Samen met onafhankelijke adviseurs verkennen we de mogelijkheden om een hypotheek te vinden die klopt en blijft kloppen. Benieuwd hoe we dit doen? Kijk dan op opfion.nl/meedenkers. Opfion. Hypotheken vanuit het hart. Wat deed jij tijdens de Koude Oorlog? Was je dienstplichtig of zelfs beroeps? Liep je mee met vredesdemonstraties? Zat je moeder bij de bescherming bevolking? Of vonden jij en je opa het vooral een angstige tijd?